الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هميشة دفارة أنبياء كرام چون دنیا تارا غلیو دلہ پیغام راولیو او دنیا ورنائی راولیو زان سرا دید پارت چی دنیا نا غتیاری دا کفر و شرک و دا جہالت لری کی ناوی قومنو دا خپلی بد قسمتی نا سعذرنا او بانی جو لکلیوی کله چې غی ځان بیا او خبره نشو منلې او غی ته اړه نشو کې خو دې ځان له سبانی پېښ کړې سوذرو نه جوړ کړیو دې لپاره چې مونږ دې ځان بیا دې دعوت نخلاص شو او دې د دې زورنې نه د دې د دې راولو نه چې یارو همون ته لګیای نو موږ په دیوانه په سبان بچ کیږو. هغه ځان له خپل دلیلونه جوړ کړو هغه دلیلونه نو په حقیقت کې هغه سي ځان له دوکور کولو او ځان هلاکولو ځان له دنیا او آخرت تباہ کول خو بس هغې ته شیطان ویلو چې تاسو سره مشته دي دلیلونه تاسو چې کوم دین په دنیا کې چلاوئ دا هم یو دین دی په هغې کې لوی دلیل او عذر او بهانه د هغې دغه وه چې بس زمونږ مشرانو څه کړي دي نو امون ته منظور دي امون ته قبول دي امون ته خپل مشران دار چا نډیر درانو او ډیر زتمن ښکاری زمونږ پاوی بالکل لا یقین نشتا چری به دروغ ویلی یاری باندې پوښوي یاری سره علم نو نو بس زمونږ لپاره دا کافی ده زمونږ د دنیا او د آخرت کامیابی داوی په طریقو کې ده. قرآن کریم دا دلیل داوی ډیر ځای راغسته او هر ځای پیش کړی د دې لپاره چې دا یوازې داوی جواب نه او داوی عذر نه بلکې دا ورستو امتونه تر قیامت پورې د خپل ځان لپاره دلیل کی پیش کړي. هم دقه بوي چې څنګه غي ویل نور سدي سره نشته دي او الله رب العزت و اذا خو دلیل نه دي او دې ځان له ذوکار کوي. نو قرآن کریم چې دا مضمون ذکر کوي هر ځای کې نمک کې وسره وي چې ما تاسو له کتاب درکړل ام آتیناهم کتابا فهم علی بینة منه ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. الله دی چې نه مانی دومره سخت په دې خپل باطل باندې ولار دي. ما دې له کتاب ورکړې مخکې د قران نه چې دې پاوی باندې ډېری سخت منګولې لګولې او کتاب یې د خپل ځان لپاره یو دلیل او حجت ګرځولې کم دی. اکلوی فاتنام من قبلی من کتاب ما خونده ورکلی دی تا مخید دی قرآن ناس کتاب دیولی پا دیس پل باطل با نکلکتی و مضبوط تی دی سرس دلیل لی نوی چی بل قالو انا وجدنا بانا علا امت و انا علا آثارهم محتدون. دی داوی پا دلیل کی منون تی دی پل مشران پا یو دین باندی اغم وی دینو کنا من بداغی پا طریقو باندی کامیابی گو دغا دا هدایت لاری دی دغا دا حق پرست لاری دی چی بکمو لارو باندی زمون مشرانو قدم یخی دی بس دا زمون دا پایا کامیابی دا پورا دا. نلانا بل عزتوی دا ریر پخانے خبر دا تیواز ایتی امت خبر نه دا دا وست دی وخش کذالک ما تلذین من قبلهم من رسول. اللہ وی دغس جوابو ندر آغل مخی قومن تانسوک پیغمبر الا قال مترفوها مگر اغم شرانو او بزرگانو او سرمایه دارو چکم د خبری خلقو فکر زمانه که د خبری خلقی کنقا چه دا غی نسو خبر نشی کولی او غی دازی مواری غستی چه منگا و باس کو منگا و خبر کو منگا دلیل پیش کو نور خلق نے اختیارات اغستی زانو نے مخ ککلی نور خلق رستو کلی ناغیوی چننا وجدنا بانا علی امت منگا منزی دیخ پل مشران پیو دین وینا علی آثار مقتدون منگ خوب داغی پا طریقو باندی روانیو روانیو منگ پا غی پا سنیت تللے دا غیب مقابلہ کمونگا حیث نمانو پیغمبر بو ته دغه مې په جواب کې چې کله هغه خپل مشران یاد کړو چې مونږ هغه نشو پرې خو دې نو هغه پیغمبر بو ته وې په هر وخت کې قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباكم اگر که زنا غلیم تاستا پدیر اعلا او پدیر حق دین سرا داغینا چه تاسو مندی پاگی باندی خپل مشران چه ما سرا اولی دی تا اللہ دا طرفنا اگر دیر اعلا شیده اگر دیر حق شیده اگر دیر برکتی دیم دیر الوی کامیابی دفکی خواه مما وجدتم عليها قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون اغي بخکاروی چې ګور خبر اوره څه چې سوای کنا مونږه نه منو کو کافران را توینو کافران یو کو مشرکان را توینو مشرکان یو کو جاهلان را توینو جاهلان یو هر څه چې وای خیر او استاد خلینه چې سوزي نو مونږه انکار نه کوو یک بالکل یو ارسيو استاد خبرانه مانو کافرانو مخيو مشرکانو مخيو جاهلانو مخيو لیکن استامر ګرځي نه کوو استاد دین پابندي نه خوخو او تا باندې مان راولل دادمو نهر پیغمبر ته دا خبر دی باندې جوړ کړو ځان له او دا تر اخره پوره و نبی علیہ السلام خبر شو چاوته وی چې تر دې بیمار دی او سخت دی ته جوړې دونه دی نالار چې لاله نو مشرکانو مخه باندې کړی و دی خداکاری کنه یوه په دې چې اوس واغ راضی نمخه بن کړي وا ابو جهل ناس تو عبد الله بل بن امیہ ناس تو نبی دے سلام له ناس ته زین او نو درې دو او پولانی او توي چې عامه قل لا اله الا الله کلمتن وحاج لک بهاند الله او اشهد لک بهاند الله اترا دا کلمه وایا دا کلمه دا چې لا اله الا الله نزو استاد پر قیامت کې الله سره گواہی کوم وی وای وای چې وای ورم کنه وسی وای خیر دی پلاری ورته ابو جهل وغیرہ چې اترغبو دا ډیره مخکنه خبره نبی صلی الله علیه وسلم هجرت نو کړي هجرت ته لادری کال پاتیو د مکی خبره ده دا مشران ټول ژوند دیو هغه وته وی چې اترغبو عملت عبد المطلب ته به خپل پلار د دین نه مخاله ته به خپل پلار دین پریزي عبد المطلب او د ده خبرې به معنی د ده خبره او صفته نه لګي وی فکان آخرو کلمتن آخری خبره دا ابو طالب داوان چه علا ملت عبد المطلب زده خپل پلار پا دین بان امرم عبد المطلب یه پلارو کنز نبی علیہ السلام نکو او زده پلارو دو پلار دین پر نخود کنخا دا دیر لوی مرد دخوا دنیا کی تو دمر لوی مرض چې نبی علیہ السلام خفق تو ګورو ته چې داغه تمنا وا داغه خواهش وو داغه محبت وو چې زما ذاترو چې ما سره ډیر خکړی دي ما سره ګرځېدلې او د خپل ولې او د رشتہ دار ډیر حق یې ساتلې او په ما باندې چې سو پور دې ژوند دې نو ما بډیر پازاده باندې هر ځای کې خپل دعوت پېښ کا او خلق ته چې ايو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ارزه به مدا خدما پروا نه وا نو پارچا به خپېما ولیکن په زبان ډیر خپېم کذيب پکې مسلمان تیر شوی نو بس دا نورو نظر ماته و ټول مشرکان وړیر خپاو ها تر دې پوری چلار بولې عزت ولا تسلی ورکی د خپل طرف نام انک لا تهدی من احببت ای پیغمبران ستا اختیار نشته الله رب ال الله رب ال عزت وې ته هم دې للی غلې چې مخلوق خبر کې دنیا کې چې اختیارات د الله دي بل چا سره اختیار نشته دي اگر کو پیغمبران یو بیا په پیغمبرانو کې اخري پیغمبري چې ټول انبیاء او امامي ولیکن اختیار نشته دي ولې زه خبرم استاد خپګان نه او غم نه چې خپل تر باندې ډیر غم جنني او غم جنتی آئی پس باندی وا پا دی باندی چی ولی ایمان رانو اڑو تا ٹولو انبیاء و غم چی بخپلو قوم نیکاو نا پا دی باندی چی ولی ایمان رانو اڑو زخو دی لراغلی ام کنخا او اللہ رب العزت و تا بار بار وی چی ولا تحزن علیم ولا تکفی ضیق مما یمکرون مغم جن کیگا مغم جن کیگا نولی منی کئی اچھ منی کئی نو غولی غم جن کی جواب دا دے چی غم دا چا پہ اختیار کن دے دا خو یو بندہ تبی اختیار را دی دا خو خدا نی خوخا چیزی دی غم جن شم او دا سی غم جن چی اغا غم زمان دا پار مصیبت جوڑ شی تغیر دو جنماتا دنیایی تکلیف راشی بدن کے نقصان راشی بیماری راشی یا دینی تکلیف و مصیبت راشی چی داغی غم پو جبان دی زمانا پخپل عبادت کی ترتیب روان شی منزن رانا خوادی خواشی گڑ وڈ شی سپو وقت شی و سبی وقت شی دغس نور چی زمان دو دین کم ترتیب دے حکم ټیم ټیبل دې نه خبرانه ګډوډ شي لیکن دا اختیار نه دی کنه یو دا مطلب دی چې دا او په بی اختیار کار څوک نه دی نیولې اځم جواب دا او چې نه هغه ته چې وی غمجن کې غم نه پذی باندې مغمجن کې غا چې هلاک شو عذاب پیراغه قسم قسم عذابونه پیراله قسم قسم ابو جهل ختن لا بیرتا سره او اس مشرو د مکی ما زمې لیکن هغه خپل ترا بوله خپل تر یو کنه چې دومره خوشاله شو د نبی له سلام په پیدایش باندې چې کله خبر شو چې د عبد الله زی پیدا شو او زمار واره پیدا شو نو دا وی او وین زوا سبو له وین زوا سویبا هغه زاده کړم وین زوا غلام باقي په معمولی کار نه آزادول چې دا سړی رغټ کار به نه آزادول به دا ګړې له تاوان په کې کنا دا وین زوا غلام خو په هغه وخت ډیر قیمتو نو ډیر خوشاله نه وین زوا آزاد کړا چه زمان رواره پیدا شو دا عبدالله زیه پیدا شو او دلون بیه دا میلاد النبی کو ما نابوله میلاد النبیو که نمون ذکر نکو چه دا ابوله طریقه و نمون تخوالاوی چه دا پیغمبر سنت بانده با عمل کوئی دا ابوله پا سنت با عمل نکوئی نمون میلاد النبی نکو دکه چه دا اغت طریقه دا اجی کم خلقی اکی نو یا بنا پوئی نو اللہ دی پوکی اللہ دی جہالت نخلاص کی زکه چې سوچ نه وکړې فکر نه وکړې تاریخ یې نه وکړلې چې دا چا کړې او یا به خبرې په وای او بس دا څه به کوي چې را مونږه په د ابو لهب په طریقه نه کوم نه چا په طریقه کې لکه په خپل طبيعت کې کنه نه هو دین نه دي دین خوایي چې پیغمبر حکم یو د الله حکم اتیع الله و اتیع الرسول دین خدا دی چې د الله حکم باندې او د پیغمبر تابعداري وکه دین الله په دې کې بند کړی دی اچ ځان یې نو کا په لارسي نری ته د طبيعت دین ویل شي د خوایش دین ویل شي احوا او ته ویل شي هغه دین نه دی هغه خوایشات د دنیا کې هغه خلک ځان له ذوکار کوي خو نو ګور دا مرز دومره په دنیا کې عام چې نبی علیہ السلام تر دا غسلاړ ویولي زه د پلار په دین باندې مرما زه د پلار دین نه پریږم او د خدای دین پرې خودې شم نه یوازې ابو طالب نو ډیر خلق نه داسې وسوم دا نه ولا سخت ډیر په خپل کفر او شرک کې کداغه وخت کې وته ویلار شي دغه وخت کې او ته وای چې را اخیری وخت دی بیا سنو کیږي او دی وخت کې مل استام ایمان قبلی نو دی وخت کې توبه باسا او دا وای چې الله ما کوم سکړی دی په دې خپل جون کې نو نیم پوښوي بل تیرا نشوي دی خطا یې را نشوي دی شرک به هم کړی بدعت به هم کړی دا سنور شیطانی کارونه به مم کړی لیکن یا الله اوس توبه با سماخ پیمانم پا کارونه باندې زه اوس دا اقرار کوم چې الله توحید لا شریکی او کامیابی د دنیا او د آخرت ستاسو رسول په سنت کې ده دا وایي کامیاب شو ابو لهب خلاخو او ته چې چاته وینو هغه بچا پیر ګوري چې سلرګي یا ګټ انشتا یا خلپ ولول چې دیو سما ته د ایمان کلمې ولې ز کافرې ما دیو سر راضی لیشت عمر نه دي ازماده نو سی په ځای دي هم ولې دا ما چې کوم مرته رکون دا ما په کوپر کې تیر کو توبه توبه ابو جهل پلاران دا ابو طالب پلاران دا حال او دا ولی بس دقا وجه دا چه ولی ایمان نراولی ولی خبر نوانی وی بس دا مشران نسو خن پویدو مشران نسو خن پویدو چه اگه سکر دی اگه مونگ تا قبول و منظور دی مونگ دا اگه پا حق دا نشوی دی چه اگه پا غلط تیر شوی دی ولی توبا دا خبر به ډیره بدلېږي وای کم بختا ستانه د مشرانو تپوس نکیږي کنه هغه غلطه او یار څه چې خو ځان له خبره را تعالی دې لنی پیدا کړي کنه ته دې له پیدا کړي چې تعالی د خپل طرف نه پیغام را لېګلې تاته خپل احکام را لېګلې تا ته د دین ډیر اسانه خبرې کړي چې دا کاوه دا کاوه نو زبدن رضا شم چې زدن رضا شم نو اس کمې نشته بیا چله د چان رضا شي خان او الله دې په دې رضا کېګم چې زما دې پیغمبر ته تسوي دا ومانه د سر دښمنی مکوا د سر بنیتی مکوا مې تیر رسولان فقد اتوا علام چاچی دا پیغمبر تابداری اکلام داغا خبر ہے امان اللہ داغا پا سنت باندے عملو کم نالاوی دما تابداری اشوا بس دا غیر دنم ماخلا ماخپل تابداری او خپل دین طول دا دی پیغمبر پا طریقہ کی او پا سنت کی بن کر رہے فقد اتوا علام دا قومن دا عذر نو د قومونو دا بانه وا چې مونږ مونږ دي خپل مشران په یو دین باندې مونږ به پاري کامیابی ګو مونږ ستا خبره تاجت نشته نشته مونږه معاف کا مونږه مچیلا هر پیغمبر ته پیدا شوی نو قرآن ټول د دې تعلیم نه ډک دی وس ټول دا تعلیم امت توي چګره ځان مهاله کوي ځان متبا کوي دا لار د نجات نه ده دا لار د خلاصي نه ده او لو کان باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله کم مشران یادې هغه مشران یادې چغینه دنیا په کار باندې پویدل عقل پکې دمرنو ان د دین په کار باندې پویدل راغي پسې سلازي چیرې خپل د دنیا په کاروم پوره نه پویدو دا ذکرونه کړي چې رستور پورې خلق خان دي ناشنا کارونه کړي ناغي پسې روان نه د دین نه خبرو نه دنیا نه خبرو راغي کې کمی او صفت ته کمی او کمال دي چې تاریخ په مشران ګرځم او لو کان باهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون کله قران دا وي کله ځاسي جواب کوي چې او لو کان شیطان يدعوهم الى عذاب السعير دا خو مشران ندي دا خو شیطان دی چې دې ته دا خبره خسته کړی دا چې ګوره وسم چې دا سنوي وانت زی کنا او سیاری بجلی میجلی پکې نه یې کنا اول تکي خبرو کې نو مدقه جواب به تم لاوي ښا دا وا تم لاوي ښا چیرې زموږ مشران شته زموږ استادان شته ازمون غډیر خخ نیکان بزرگان شته زمون داغي په خبره اعتماد دي نو مهربانيو کا مونږ باندې خپل کار مګډ وټ کا وي ها دلته دا خبره مرا وړه ها او ویږي تا کوم په لتلې نو ازم روان کړي هل ته مشر پیدا کړي کنه او خلقم ټولیو بل سره او په یو کور کې جنگ پیدا کړې پلار یو سوي او زیه بل سوي نو دا څه وکړي چې مونږ ته ودا خبرې نه کوي ها مونږ لا لا ډېر خجوند ډېر خزندګي ډېر د حیا او د عزت عمر او ډېر خمشران او ډېر صالحه ادبناک کشران راکړي دي او زمونږ ماحول دیر صفا دی نو مونگ با نچیلی خوا منت دا تکو بس هر دیکی دا جواب یہ رویستا سما حول دی چی او ما حول کی قرآن نی او ما حول کی توحید نی او ما حول کی سنت پیغمبر نی پاگی باندی عمل نی پاغی باندی معاشره نی پاغی معاملات نی پاغی باندی اخلاق نی نو دا سنگ ما حول لی چی فلم ما ازوات ما حوله ذهب اللہ و بنورهم چی دا اللہ رنا پکی نی دا اللہ کتاب پکی نی دا توحید و سنت دعوت پکی نی نو آغا دا سنگ ما حول خی اگا با دا سی ما حولی کن لگا چاپی رو گورا چی باز څو کارونه کیږي نو خلق په خپل طبيعت باندې کملې کوي که ژوند دی کوي که غم کوي که خادي کوي په خپل طبيعت باندې کوي په خپل خواهش باندې کوي ځان له ژوند خرابوي ځان له عمر خرابوي مال او دولت ضایع کوي الله به دې تپوس کوي دا ولوم به ځای پیسې خرج کړی و درته چا ویلو چې دومره لوی تاوان نه کوي او هغه بی ضایع کوئ هغه پر رسم او رواج باندې کوي دا وی الله ما پیغمبر سره در لېګلې او ما قران سره نازل کړو خو دې دې پاره کنا چې تعالو الی کلمتن راشه راشه داس یو کلمې ترجمه شه سوائم بیننا و بینکم چه از مونگا استاسو مین که اتفاق راولی اگر از مونگا استاسو وحدت پیدا کی یو والی پیدا کی دسی کلمی تراجم شای اللہ نشرکا اللہ نعبد الا اللہ چه دو بلچا بندگی بنکو دو بلچا تباجزی نکو بلچا تبرا مدد شنوائیو دو بلچا نبسنگوارو حاجت روا بصرف الله غنو ولا نشرك به شيئا انا بشريك ود الله سري سوق ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله انا بداسکو چې خپل مین کې با کشران لګي اما شران با په خدای توپ سره نسی چې د سویل زناغه منتقبل ومن چې مشران سویل دي کنه بس هغه مونږ تقبل او منظور کړه اما شران ویلي دي چې درې ماخام وخت رانه کاوه بس هغه مونږ دین دي بس مشران ویلي چې د جمعې شپه دا باندې راوي ګوره بس هغه مونږ دین دي ټیک ده خلق به وي خو دا غیزان لدین دي زمونږ ځان لدین دي مشران ویلي چې خبر و په هغه ګوره دا زموږ عزت ته او د قدر دی چې په جون کې په بنگله کې ناستو نو وسولې په خاورو کې پروت ته پیسې نشته دي بس وې زموږ باغ طریقې زموږ ټول په دې روان مشران ویلي چې شورو پرد بخادي نه کوي لاس پیرا دا اله کسن لاس پیرا دا ګوري هر خبره کې د دې دلیل بنده ده دې سوچ کوي چې لکه پلاني وادو کې شورو پر خدای دې خیر کوي نو دې ګوره انتظاري اور وخت پوس کوي نو چې خبر شي چې هغه وادې چې کړو نو هغه خزم لا شو ګوره نو بزق قاضی ذلیل الکا نیټوې پورا وا ادا د امر گو جون پذی راضی د مصیبتونو تکلیفونو او د درنی او سختی پذی راضی چې پذی ورځ کس چللې نوې مشران ویلو چې د پینځم ورځ او د شورو ورځ سپیری دی او دا سې د اخترونو میان کې ګوره قاضی و نه کوي دا دین ده او بس دلیل دغه چې پلانې کړې وکړن څه چل وسره وشو پلانې کړې وکړن څه چل وسره وشو دا یو تجربې ته رسیدلې خبر ده او قران او سنت وینا ټول روزي ده الله دی ټول روزي نیکی دي یو پکې سپیر نشته ده الله وی ټول میاشتې څومره چې الله پیدا کړی دي دا د خیر او د برکت دی دا که سکیږي نو استاد خپل عمل نه کیږي خو خپل عمل ته څوک نه ګوري کنه ها بل ته ګوته نیسی دا یو عام تر دې چې پیغمبر ته وي چې کله و پیغمبر راغ دنیا ته او مسله وی شروع کړه نو په خلق باندې با هغه حالت بدل شو نبی به یو بل سره مشوره او جرګه وکړه چې دا ولي ا برکات خو لالا برکتونه په خوا څنګه خپل کارو او څنګه خوګوالو او څنګه اتفاقو د چایو بل سره باندې تینوا دښمنی نه وا او نه بګی دا بغزونه او حسدونه نه داو دا وی چې دا پیغمبر راغلی کنه او د بزرگانو دا بدی رضی شروع کلی پا اولیاءو پس لگیا ده کنا نو بس درس نا برکتو چت شوی خوا نا واسه بارانو نکیگی نا واسه پسلو نکیگی انا با گیا واسه خوکوالشتا ده در زی پو جبان ده هغه نور هو سکه پیغمبر په حق کې نبی علیہ السلام په حق کې ویلي وین تصبهم سیئه یقولو هذه من عندك کدیتا سمصیبت او تکلیف او دنیا کې سخت اورسی نو اذا استاد وجنا چتو بسپیری بی برکته بی بخته نو موږ ځان سره بدبخت کړو دا مرزونه دی بس چې قرآن نه پل شي کنه بیا ها دا روحانی مرزونه په دنیا کې ډیر دي ها دین وزن ساتو مسلمانانو دلیل څه دی قرآن او سنت مسلمانانو جواب بسی چې موږ د الله د کتاب او د پیغمبر سنت تابعدار یو موږ ته الله د مشرانو په حق کې سنی ویلي ها کله دین مشران نه بالکل هغه پیغمبران دي هغه صحابه کرام دي نو هغه موږ د دین مشران چې هغه سکړي نو هغه وکړو خو د دنیا هغه مشران کټو بابا او نواب بابا چری په عمر کې چې ته قبلې ته نو مخ کړې او زسنه نو خبر نه دنیا نه خبرو دغه دامه شران وناست او اجر کې نو نو سه به راغې ای بابا پیسې راکړې سایکل کتي لچو ما هغه واجب تلاس کو دا د وجرو مشران داس یو ښا وجرو هغه چې زموږه برانګه یو ګاډی کې او به درو هغه مشر وای دا کال کدي دغه له واخره وړو توا چوا دا مشر ا د دینه هغه مشران څنګه و هغه خو اکثر بار نه راوته لکه اوس چې د مدرسو کې کم ناس دي بار نه راو دي کنه سو کې پیژنې هم نه اجراو بود بازار تا آیو راوته اونو دو دکان دا پاس علی کلیشیو تبت سنو تا سوشی مونگیم پا مانانو پو یقصو دا انگریزه لفظ دا اچی آمولا دا سوکا تا ویر سورت یا نمگلی لی کلی دی تبت یا لی کلی دی او یدا عبی لحبی نیوسر نیلی خدا بانتی آن دا دین با خلق سزده کئی چې دا وی خپل دا حال چې دا خندا خبرې کی وړ وړ پورې خاص کنه دا کوئی د بابا نه پیسې دا حال ده دا وجه دا و چې بس په تیار کې پیدا شي او په تیار کې روان وو دا دنیا نه او چې کوم درنا کتاب او قران چې ملکونه رڼا کوي ته هل قزورونه رڼا کوي هغه ډیره عزت کړي وا هغه صرف د ما ختمونو ده پارا ده سوگندونو ده پارا دیده پارا کرده چه ده هدیه که و کوری که ده برکت بیخا ده نو خبر ده دینا خواه وسم ندی خبر تو با حیران با پاتشی تپوستی نو که دیو جناغی تا دغا تکلیف دیده ده قرآن ننور سا نا خود دغا سی او چنه بی لانور سا بی نیویلی او چی کی نی کنا نو دین تپوس کوي چیرې بابا چې دې یت سم مطلب دې چې فما یکذبک بعض بالدین الیس الله باحکم الحاکمین الله غواړي کې یو کال مهلت او تور کې چې دې یت معنا او کني شي کولې نو علم خو دې ته وایي چې تو وخت ټول په قران کې صرف کې کستڈی کینو چې د قران د پاراو کې کس تصنیف او لیکل کینو چې د قران د پاراو کې د توحید د پاراو کې د سنت د پاراو کې دا تاسو لیکلې دي چې اسی بندلې جوړې کړې دي اسی کتابونه لیکلې دي صحیح لم پکې نشتا څه پیدا پکې نشتا پیدا هو پاک کتاب کې چې د قران تشریح هي هغه کې د حدیث تشریح هي هغه کې د شرک او بدعت ردی هغه کې د معاشره اصلاحي او هغه کې د دنیا د خلق او د رسمونو او د رواجونو ردی چې خلقو تباکیږي او هلاکیږي ژوندوم خراب شو او دا څنګه ژوند ساسو تیر شو نه په خپل ژوند په خوګو پوه شو نه غ اولاد پوه شو څوک یو ځای مړ څوک بل ځای مړ اړو پته ونه لګی دا ولې خپل ژوند ځان له هلاکت ته در دی وجنه چې قران او سنت نشته نو دلیل په دنیا کې قران او سنت دی او دلیل پلار او نیکه ندی آبا او اجداد ندی قرآن هر ځای رد کی په دې باندې چې دا د کافرانو خبرې دي دا خو باغی دا سوی نو مسلمان لسه په کار دي چې نن هغه ته مسله وشي او هغه زر په دلیل کې وی چې هر مشران نه مونږ ندی اورېدلی نو ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة مونږ ته ندی اورېدلی نو وای مشران څه کوي تا ته مشران لوی ښکاری که خدای دې ته لوی ښکاری تا ته مشران رښتینی ښکاری که پیغمبر دې ته رښتینی ښکاری ته د خدای او پیغمبر خبر رات کئ از خپل مشران خبره کئ که دا غیر قسم ته وکړم بیا وخپئ چې وګورو موږ مشران پورې خان واخر دعوانا الحمدلله.